وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي اور جب پوچھے تجھ سے میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی قریب پس میں قریب ہوں مجیب وہ میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائے دعا کرنے والے کی اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي چاہیے کہ یہ لوگ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ یہ مجھ پر یقین رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ راہ پا جائیں. پہلے روزے کی فرضیت کا ذکر تھا, پھر رمضان مبارک کے مہینے بھر کے روزے رکھنے کا حکم اور معذور لوگوں کو رعایت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا ذکر تھا. بعد والی آیتوں میں بھی روزے کے احکام ہیں. درمیان میں یہ ایک آیت مبارکہ ہے, اس کے اندر دعا کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ. دعا درمیان میں ہی اس کا ذکر کر دیا ہے, پہلے بھی رمضان اور بعد کی آیت میں بھی رمضان مبارک کے اور روزے کے احکام ہیں. دعا کا ذکر درمیان میں آ گیا ہے اور یہ بندوں کے سوال کے جواب میں, کیونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور شکریہ ادا کرنے کا ذکر تھا. اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور خدا کا شکریہ ادا کرنا, اس لیے بعض حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کس طریقے سے اللہ کو پکارے, ہمارا رب قریب ہے, اگر قریب ہو تو پھر مناجات کریں اور سرگوشی کریں, اگر بعید ہو تو پھر ہم زور سے پکاریں. فننادی ہے بعید ان فننادی ہے, دور ہے تو پھر زور سے پکاریں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں آپ سے تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں, زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. آگے دو باتیں بطور شرط کے بیان فرمائی. رمضان کے اندر دعا کا ذکر کرنا تو اس واسطے بھی ہے کہ رمضان مبارک کے اوقات یہ روحانیت کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ سال میں موسم بہار ہوتا ہے, یہ روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے. یہاں رمضان کے مہینے میں نیکی کی وقت بعد بڑھ جاتی ہے, نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ان کا اجر چلا جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت میں امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ تسبیحۃ فی رمضان خیر من الف تسبیح فیما سوا, ایک تسبیح جو انسان رمضان کے مہینے میں کرتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ دوسرے مہینے کی 1000 تسبیح سے بڑھ جاتی ہے. کجا 1000 تسبیح اور کجا 1 تسبیح کرنا, اتنا فرق نمایاں طور پر رمضان میں بڑھ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے. اور دعا کی قبولیت کے لیے کئی باتیں ہیں, اس میں اوقات بھی ہیں, جیسا کہ اور شرائط ہیں اسی طریقے سے اوقات بھی ہیں. تو دعا کی مقبولیت کے اوقات میں ایک رمضان مبارک بھی ہے جس کے اندر دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے. مقام بھی ہے, حضور کا فرمان ہے جوف اللیل الاخر, رات کا آخری حصہ, جمعہ مبارک کے اندر ایک گھڑی آتی ہے وہ, اور وہاں مقامات مقدسہ پر عرفات میں, منا میں, مطاف میں, خانہ کعبے کے پاس, صفا مروہ کے مقام میں, ان مقامات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. زمانے کے اعتبار سے بھی مقبولیت کا ذکر فرمایا اور مقام کے اعتبار سے بھی. تو رمضان جو ہے یہ زمان کے اعتبار سے دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایک حدیث میں یوں آتا ہے, سائل اللہ لا یقی, رمضان میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں چھوڑتا, لا یقی ناکام نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ جو واقعی سچے دل سے مانگتا ہے. تو ویسے دعا جو ہے یہ بھی ہمارے دین کا ایک اہم اصول ہے, عبادت ہے یہ. الدعاء هو العبادة, دعا عبادت ہی ہے. دعا کیا ہے؟ دعا بہت بڑی چیز ہے اور خدا کی عبادت ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں جو آیت ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یہ عبادتی کی تفسیر جو ہے عن دعائی, میرے سامنے جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہو. تو یہ دعا ایک اہم اصول ہے. مستدرک کے حاکم کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ دعا نور المومن, صلاح المومن, نور السماوات والارض, عماد الدین, دین کا ستون ہے دعا, اور آسمان اور زمین کا نور ہے, اور مومن کا ہتھیار ہے یہ صلاح الدین. مومن کا ہتھیار ہے یہ. مادی وسائل جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دعا کا ہی سہارا رہتا ہے مومن کے پاس, اور یہ بڑا کارگر ہوتا ہے. اور یہ الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اور مگر اس کی شرائط ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر, تکبیر, دعا بلند کریں یا آہستہ, اس کا جواب دیا گیا. ایک موقع پر سفر کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام تھے اور بلند آواز سے وہ ذکر کر رہے تھے, تکبیر کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا, اربعوا علی انفسکم, اے لوگو نرمی اختیار کرو اپنی جانوں پر, تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ غائب نہیں ہے, بعید نہیں ہے, وہ تو قریب ہے. تو لہذا اس قسم کی بات نہ کرو, بلند آواز سے چیخ و پکار کرنا, تو وہ تو بالکل قریب ہے. ایک روایت ترمذی کی روایت میں فرمایا, آپ تمہاری سواری کی جو گردن ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور کہیں قرآن میں فرمایا, اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں چار رب سے. تو لہذا آہستہ نرمی سے پکارو, نرمی سے دعا کرو. دوسری جگہ بھی ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی سے گڑ گڑا کر پوشیدہ طور پر دعا. البتہ اونچی آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے, لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں وہاں پر جہاں کسی کو تکلیف اور ایذا نہ ہو, جب دوسروں کے لیے خلل واقعہ ہوتا ہو نماز میں یا دوسرے کی عبادت میں یا تلاوت میں یا کسی بات میں, تو پھر مکروہ کہتے ہیں. جیسے اللہ کا ذکر ہر حالت میں اونچی آواز سے ہو تو بھی روا ہے, اور پھر ہر حالت میں اونچی آواز سے ہو تو بھی روا ہے, اور البتہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے سے وہ اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں، خفیہ، اور ادعو ربکم، زیادہ بہتر یہ ہے، بہتر سے. اور حضور کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ خیر الذکر ما یکفی، خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے حق میں کفایت کر جاتی ہے، اور بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہوتا اور کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات بھی نہیں ہوتی. جو بلند آواز سے ذکر یا تکبیر یا درود وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایذا رسانی کا طریقہ، لاؤڈ اسپیکر کھول کر تمام محلے میں اور تمام بیماروں کے لیے اور تمام دوسرے عبادت کرنے والوں کے لیے خلل انداز ہوتے ہیں، اور یہ بری علامت ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، نیک کام تو ہے لیکن یہاں کوئی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے. جب دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرے کی تلاوت میں، نماز میں خلل ہو رہا ہے، یا بیمار کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کا یہ عبادت کرنا آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ دعا کو درمیان میں اس لیے لایا گیا کہ رمضان مبارک کے اوقات میں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، اور پھر یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ ہمارا رب قریب ہے، اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کریں، اگر بعید ہے تو بلند آواز سے پکاریں. اللہ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، جو دعا کرنے والا میرے سامنے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں. دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے حکم کو مانے، دوسرا یہ ہے کہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں. ایمان کا ہونا ضروری ہے تاکہ صحیح راستہ معلوم ہو، اور حکم کی فرما برداری کریں، یہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ دعا کریں. یہ جو قرب کا فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں قریب ہوں، تو حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر رفیع سورہ بقرہ کی تفسیر ہے، خود انہوں نے اپنے قلم سے تو نہیں لکھی، وہ جو بیان کرتے تھے قرآن کی تفسیر تو ان کے شاگرد نے اس کو نوٹ کر کے پھر شائع بھی کرایا. سورہ بقرہ کی تفسیر ہے شاہ رفیع الدین رحمت، ترجمہ تو ان کا بڑا مشہور ہے. یہ مبارک خاندان شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، بہت ہی بابرکت خاندان. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار مولانا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، اور ان 500 علماء کی مجلس کے رکن تھے جن کو عالمگیر نے فتاوی عالمگیری مرتب کرنے کے لیے مقرر کیا، فتاوی مرتب کرنے کے لیے 500 ممبر. ان کی خواہش تھی، ممبروں کو کوئی الاؤنس وغیرہ یا تنخواہ بھی ملتی تھی، ان کی خواہش تھی کہ خدا تعالیٰ مجھے اس تنخواہ والی بات سے نکال دے، دل کے اس کے خلاف تھا. تو پھر اچانک ہی عالمگیر نے ان کا نام نکال دیا، تو اللہ کا بڑا شکریہ ادا کیا. انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر تعلیم دیتے تھے، بہت اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے. امام مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے مرید تھے، آ تیسرے درجے میں تھے. تو وہ بھی بہت ہی بابرکت ہستی تھی. ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ تھے جو 12ویں صدی کے مجدد تھے. دین کی تجدید بھی کی ہے انہوں نے اور علم کی تجدید بھی کی. انہوں نے سب سے پہلے فارسی زبان میں جو اس وقت دفتری زبان تھی, رائج الوقت زبان, اس کے اندر فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے ایک ترجمہ لکھا, جس کو تمام لوگ پڑھیں جو دفتری زبان جانتے تھے اس وقت. وہ بہترین ترجمہ ہے فارسی زبان. اردو کو ترقی نہیں ہوئی تھی, ابھی ابتدائی مراحل میں تھی, لیکن ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے لفظی ترجمہ قرآن کر دیا. بڑا سادہ ہے اور بڑا تیز ہے اور بڑا صحیح ہے. زبان پرانی ہے, اس وقت ظاہر ہے کہ 200 سال, آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے اردو زبان میں لفظی ترجمہ کیا ہے قرآن, کمال درجے کا ترجمہ ہے. آج بھی ملتا ہے سب جگہ. تو ساتھ ہی وہ بھی جو تفسیر پڑھاتے تھے, ان کے ایک شاگرد نے نوٹ کر کے سورہ بقرہ کا حصہ شائع کرایا, تو ذرا تفصیل ہے اس میں اور تشریح ہے. یہ جو تفسیر عزیزی ہے یہ بھی شاہ صاحب نے اپنے قلم سے نہیں لکھی. کیوں؟ پہلی جلد جو ہے اس وقت شاہ صاحب نابینا ہو چکے تھے, بینائی جاتی رہی تھی, اور یہ اس وقت کے جو ظالم لوگ تھے ان کی تعدی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا تھا. رافضیوں کا بڑا زور تھا, انہوں نے کوئی شرارت کی تھی. یہ نابینا ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہفتے میں ایک دن واعظ بھی کہتے تھے. ان کے واعظ میں ہزاروں آدمی شریک ہوتے تھے اور فیض اٹھاتے تھے. غیر مسلم بھی آ کر بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا, ایسا مؤثر واعظ ہوتا تھا. شاعر لوگ آ کر بیٹھتے تھے اپنا محاورہ درست کرنے کے لیے. اب مومن خان مومن جو بڑا شاعر تھا اس دور کا, صحیح الاعتقاد تھا, وہ بھی آ کر بیٹھتا تھا. کسی نے کہا کہ آپ تو واعظ وغیرہ کے اتنے شائق نہیں ہیں, کیوں بیٹھتے؟ کیا میں اپنی زبان ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں. شاہ صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں, وہ محاورے جو استعمال کرتے ہیں, تو ہمارا کام اس سے چلتا ہے شعر و شاعری کے اندر. کوئی حکمت سیکھنے کے لیے آ کر بیٹھ. شاہ صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے عزیزی, اس کے بارے میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو کہا جاتا کہ قرآن کا حق امت نے ادا کر دیا ہے. وہ اس پائے کی تفسیر ہے, ایسے حکیمانہ طریقے پر قرآن کو سمجھایا. تو حکمت والے اپنی حکمت سیکھتے تھے, محاورے والا محاورے سیکھنے کے لیے آتے تھے, نصیحت والے نصیحت کے لیے آتے تھے. تو یہ بھی ان کے شاگردوں نے قلم بند کی ہے, کیونکہ وہ اس وقت نابینا تھے. دو پارے آخری جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں, ان کی دو جلدیں الگ ہیں, اور پہلے پارے میں یہاں تک کتبہ علیکم السلام, یہاں تک جب شاہ صاحب پہنچے تو ان کی وفات ہو گئی, باقی حصہ رہ گیا. بہرحال جتنا حصہ ہے وہ بسا غنیمت ہے اور ساری تفسیروں سے بہتر ہے. قرآن کی حکیمانہ تفسیر کے اعتبار سے تو اسی طریقے سے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ جو تفسیر بیان کرتے تھے, ان کے شاگرد نے سورہ بقرہ کو شائع کیا ہے. اس کا نام تفسیر رفیع. شاہ رفیع الدین صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, کچھ چھوٹی بھی ہیں موٹی, اور وہ سب کام کی ہیں, چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں. لیکن بڑے بڑے کام کی باتیں ان کے اندر لکھی. تو یہ خاندان ہی ایسا تھا. اللہ نے قرآن شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ جو قرآن کا لکھا, یہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اسی ترجمے کو آسان کیا. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے یہ شاہ عبد القادر کے ترجمے کو آسان کیا. ترجمہ ان کا یہ اصل میں. اور وہ 12 سال انہوں نے اکبری مسجد میں جو ایڈورڈ روڈ پر تھی, کنگ ایڈورڈ روڈ دلی میں جو تھا اس پر تھی اکبری مسجد میں 12 سال اعتکاف بیٹھ کر اسی دوران میں وہ ترجمہ بھی لکھا. اس مسجد کو انگریزوں نے گرا دیا, اس کا نام و نشان بھی نہیں رہنے. 57 کے بعد جب وہ سلسلے ہنگامے شروع ہوئے تو انگریزوں نے عناد کی وجہ سے اس اکبری مسجد کو بھی گرا دیا جس کے اندر شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے 12 سال اعتکاف کیا تھا. اور اسی اعتکاف کے دوران قرآن کا با محاورہ ترجمہ لکھا. یہ ان کا ترجمہ با محاورہ ہے جس کے ہزاروں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. تاج کمپنی والوں نے, دوسری کمپنی والوں نے, یہ وہ ترجمہ کمال درجے کا ہے. اس جیسا با محاورہ ترجمہ کوئی نہیں ہے. بعد میں بھی بہت سے ترجمے ہیں. پھر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 80 سال پہلے قرآن کی تفسیر لکھی, ترجمہ لکھا اور زیادہ آسان کرنے کی کوشش کی, کمال درجے کی کوشش. اس کے بعد اور حضرات نے بھی ترجمے لکھے. یہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے اسی ترجمے کو آسان کرنے کی کوشش کی, جو اس سے بھی زیادہ آسان با محاورہ قرآن کا مطلب سمجھ میں آ جائے. تفسیر بہت مختصر ہے. انہوں نے نوٹ دیے, طلباء کو پڑھایا کرتے تھے, یہ نوٹ ان کو یاد کرا دیا کرتے تھے, یاد کر لیں. خلاصے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کی تفسیر رفیع کے اندر یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے فینی قریب, یہ قرب جو ہے یہ قرب کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ذات کا قرب ہوتا ہے, بیتبار ذات کے خدا تعالی قریب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تمام موجودات کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں جو جس کو قیام اور بقا خدا تعالی کے وجود کے بغیر نصیب ہو. خدا کی صفت قیومیت کام کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہر چیز کو وجود ملتا ہے. بے اعتبار وجود اور ذات کے بھی خدا قریب ہے ہر چیز. اور علم اور قدرت کے اعتبار سے خدا تعالی قریب ہے کہ اس کے علم اور اس کے ارادے اور اس کی تاثیر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کا علم, اس کی قدرت, اس کا ارادہ اور اس کی تاثیر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. اس لحاظ سے بھی خدا کو قرب حاصل ہے. اور قرب کا مطلب بیدبار محبت اور حمایت کے بھی خدا تعالی قریب. محبت کے اعتبار سے اور حمایت کے اعتبار سے خدا تعالی کو قرب حاصل ہے. اور بے اعتبار تجلی کے خدا تعالی قریب ہے کہ جب انسان اپنے دلوں سے خدا کو یاد کرتے ہیں تو ادھر سے تجلی پڑتی ہے. اس تجلی کے اعتبار سے بھی خدا کو قرب حاصل ہے. اور قرب بے اعتبار رابطہ عبدیت, بندگی اور عبدیت کے رابطے کے اعتبار سے بھی خدا قریب ہے. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست رابطہ حاصل ہوتا ہے بارگاہ خداوندی, کیونکہ وہی ان پر آتی ہے اور ان کو بڑا قرب ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کو قرب ہوتا ہے انبیاء کے بتلانے پر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بتلاتے ہیں اس کے مطابق ان کو قرب نصیب ہوتا. اور عام لوگ جو ہیں جیسا عام لوگ ہیں، عام لوگوں کو رابطہ بندگی سے ہی قرب حاصل ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی توجہ بھی ادھر رہتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف. ہر بندہ ہے مومن، گنہگار سے گنہگار بھی اس کی توجہ رہتی ہے باری تعالیٰ کی طرف. اور اس طریقے سے جب اپنے بندگی کے ساتھ ادھر متوجہ رہتے ہیں اور اس کی ابدیت کا اقرار کرتے رہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تو ان کو بھی قرب نصیب ہوتا ہے. یہ قرب ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، بہت سی قسم. قرب خداوندی کو بگاڑنے والی چیزیں مختلف ہوتی ہیں. مثلا شہوات قرب کو بگاڑتی ہے، شہوات کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے قرب سے دور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے شریعت کے اندر ایسے احکام مقرر فرمائے ہیں کہ خدا کا قرب باطل نہ ہو، بندوں کو قرب ملتا رہے. مثلا نماز جیسی عبادت کو رکھا خدا تعالی نے، اس سے دنیا کی خواہش پیچھے ہٹتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے. اور زکات جیسی عبادت رکھی جس سے مال کی خواہش پیچھے ہٹتی ہے انسان، کہ وہ خدا کی راہ میں صرف کرنے میں دلیر ہو جاتا ہے، لہذا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے. اور روزے جیسی عبادت اس نے رکھی ہے کہ انسان کے اندر جو کھانے کی خواہش ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. اس لحاظ سے کھانے پینے کی اور نفسانی خواہش جب پیچھے ہٹ جاتی ہے تو انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے. حج جیسی عبادت جب اللہ نے مقرر فرمائی ہے تو اس سے انسان کے اندر لباس پہننے کی جو خواہش ہوتی ہے، شہرت و نیک کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹ. ایسا لباس حج میں ملتا ہے کہ کوئی تمیز ہی نہیں کر سکتا، یہ بادشاہ صاحب جا رہے ہیں یا یہ مزدور صاحب جا رہے ہیں، ایک جیسا لباس. یہ لباس کی خواہش بھی پیچھے ہٹتی. جہاد جیسی عبادت اللہ نے مقرر فرمائی ہے کہ اس سے تلذذات اور تنعمات سب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس طریقے سے قرب نصیب ہوتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کے قرب کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کے درمیان رکاوٹیں. دعا کے آداب بھی ہیں. دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو دعا کرنے کے سلسلے میں اور ایک اس کے مبادی کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی مقبولیت مشروط ہے رزق حلال کے ساتھ. حضور کا فرمان ہے رزق حلال کھاؤ تو دعا مقبول ہوگی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دعا نہایت ہی دل کی توجہ سے ہونی چاہیے. ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان اللہ لا یقبل دعاء من قلب داہ غافل. جو غافل دل ہے، کھیل میں لگا ہوا مشغول ہے، اس کی دعا خدا قبول نہیں کرتا. دل کی عاجزی اور توجہ کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. اور یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ تم یقین کے ساتھ کرو کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے. پھر یہ ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ جو بزرگ تھے، بڑے پائے کے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ فادو کا وانا آصف، اے خدا، اے پروردگار، میں کیسے دعا کروں، میں تو گنہگار ہوں. پھر فٹافٹ کہنے لگے کہ فلا ادو کا وانتا کریم، میں کس طریقے سے دعا نہیں کروں گا تیرے سامنے کہ تو کریم ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کریم ہے، حیا کرتا ہے بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ میں خالی ہاتھ اٹھاؤں، قبول کرتا. اور حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے، میں دعائیں لا یستجاب، اے اللہ ایسی دعا سے میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو قبول نہ ہو. البتہ دعا کے قبول ہونے کا معنی بھی سمجھنا چاہیے. دعا کے قبول ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بات آدمی مانگتا ہے فوراً وہ بات مل جائے. نہیں, ملنا حکمت خداوندی کے مطابق ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں انسان کا دماغ بالکل بچوں جیسا. کبھی انسان دعا میں ایسی چیز مانگتا ہے جو اللہ کی مصلحت میں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. ایسے یہ جیسا بچہ اصرار کرتا ہے کہ آگ کا شعلہ انگارہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے, وہ چیز ایسی ہوتی ہے اللہ اپنی مصلحت کے مطابق. دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اس کی تین شکلیں حضور نے بیان فرمائی. اگر مصلحت خداوندی ہو تو وہی بات جو بندہ مانگتا ہے وہ دے دی جاتی ہے, اور یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آفت اور مصیبت بندے پر آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے. ورنہ مال میں جان میں اسی طریقے سے آفت آنے والی تھی. حضور نے فرمایا دعا جب بندے کی نکلتی ہے اس کے ساتھ ٹکراتی ہے یہاں تک کہ سورہ اسرافیل پھونک جائے, وہ مصیبت کو نیچے نہیں آنے دیتی دعا. اور یا یہ ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے, سٹور ہو جاتی ہے. قیامت والے دن پتہ چلے گا دعاؤں کے کتنے کتنے ذخیرے سامنے آ رہے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے دعا کے تینوں مقاصد. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے چاہیے کہ لوگ میرے حکم کی تعمیل کریں. حکم کی تعمیل کرنی ضروری ہے, اور چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں, ایمان کامل رکھیں, تب ان کو راہ راست نصیب ہوگی. نیک راہ یرشدو نیک راہ سکر نصیب ہوگی, ایمان ہو انسان کے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فلا تباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وحل لكم حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں الرفث ہو, بے حجاب ہونا, بے پرد ہونا اپنی عورتوں کے ساتھ, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں پر, تب اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا تمہارے اوپر مہربانی کے ساتھ اور معاف کر دیا تم کو. بس اب باشرو ہونا, ملو ان عورتوں سے اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے, من الفجر فجر سے. ثم اتموا الصیام, پھر پورا کرو روزے کو, الی اللیل رات تک. ولا تباشروهن, اور نہ ملو ان عورتوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں میں. ان کا حدود اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں, پس نہ قریب جاؤ ان کے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیات ہی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ لوگ متقی بن جائیں. Thank you. تقوی حصول کے حصول کا ذرائع بہت سے ہیں. ان میں روزے کا ذکر فرمایا, اس کی فرضیت اور اس کے دنوں کا تعین, پھر صدقۃ الفطر کا مسئلہ, رمضان مبارک کی فضیلت, قرآن کریم کا نزول اور قطعی طور پر روزے کے رکھنے کا حکم, اور معذوروں کو جو رخصت اور اجازت دی گئی ہے اس کا بیان, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزے کے رکھنے کا اور اس کے ضروری ہونے کا حکم, دعا کا مسئلہ, یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں. اب روزے کے بارے میں بعض دوسرے مسائل ہیں جو روزے سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے. ابتدا میں حالت یہ تھی کہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں یہود اور نصارہ کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا, سحری نہیں ہوتی ان کے روزے میں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, فرقما بیننا و بین صیام اہل کتاب اکلۃ الصحر, ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کے کھانے سے ہوتا ہے, وہ نہیں کھاتے, 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. ابتدا میں جس وقت روزے فرض ہوئے تھے تو ہماری شریعت میں بھی یہی قانون تھا. قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو سو جائے, سونے کے بعد بھی وہ کھانا پینا یا اور اس کے قریب نہیں جا سکتا, اور عشاء کی نماز اگر پڑھ لی ہے اس نے تو پھر بھی نہیں, دونوں عشاء کی نماز سے پہلے تک کھانا پینا یا عورتوں سے مباشرت وغیرہ کی اجازت تھی, اور سونے سے پہلے اگر سو گیا تو بعد میں پھر آئندہ رات تک ممنوع تھا. یہ اس سلسلے میں جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکار تھے, دن بھر کام کرتے رہے کھیتی باڑی کا, رات کے وقت جب گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانا وغیرہ ہے, اس نے کہا کھانا تو ہے نہیں, روزہ رکھا ہوا تھا دن کو, اس نے کہا کھانا تو ہے نہیں لیکن میں پڑوسیوں سے یا اپنے رشتے داروں سے تمہارے لیے کھانا تلاش کر کے لاتی ہوں, ان سے مل جائے. وہ گئی کھانا تلاش کرنے کے لیے کہ کچھ مل جائے, اتنے میں یہ تھکے ہوئے تھے تو نیند کا غلبہ ہو گیا تو سو گئے. جب بیوی آئی تو دیکھا تو سو گئے ہیں, کہنے لگے بڑے افسوس کا مقام ہے, خیبت اللہ کا نمتا, تم تو سو گئے ہو. اب سونے کے بعد تو کھانا جائز نہیں تھا, تو اسی طریقے سے آپ دوسرے دن روزہ رکھا بغیر کھائے پیے ہوئے. دوپہر کا وقت جب گزرا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی, غشی طاری ہو گئی, بہت پریشانی لائق ہوئی. گزشتہ دن بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور اب بھی روزہ رکھا, موسم بھی کوئی ایسا ہی تھا, تو بے ہوشی طاری ہو گئی ان پر. ایک واقعہ یہ ہے, اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد اور بعض صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سو جانے کے بعد بھی اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت بھی کی. دوسرا یہ بھی واقعہ پیش آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا پیش آیا واقعہ, حضور کے سامنے انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ میں تو یہ غلطی ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی افسوس کا اظہار کیا, فرمایا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ تو غلطی ہو گئی۔ اب یہ واقعات بھی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر وہ جو پہلی پابندی تھی اس کو ہٹا دیا اور آسانی کا قانون رکھ دیا گیا۔ رات کو کھانے پینے کا، عورتوں سے ملنے کا سب اجازت دے دی، وہ پہلی سختی جو تھی اس کو اٹھا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آسانی کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ واقعات پیش آئے تھے صحابہ کرام کی دشواری اور مشقت کے، یہ کھانے پینے کا واقعہ بھی اور عورتوں سے ملنے کا بھی۔ تو اللہ نے فرما دیا، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات میں رفث، رفث کا معنی ہوتا ہے عریانی، بے حجابی، اپنی بیویوں کے پاس رفث کلام کو بھی کہتے ہیں، عریان کلام، تو مراد ہے بے حجاب ہونا، ان کے ساتھ ملنا، مباشرت کرنی، الا نسائے کو۔ درمیان میں حکمت بھی بیان فرما دی ہے، ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ اس میں ساری ازدواجی زندگی کا فلسفہ ہی بیان فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لباس انسان کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسا ہی تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا لباس، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس میں زینت کا پہلو بھی ہوتا، کیونکہ لباس کا فلسفہ اور حکمت اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ بیان فرمائی، انزلنا علیکم لباس یواری سوعتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، اس کی دو مصلحتیں ہیں، ایک پردہ پوشی کا ذریعہ، یہ ستر کو ڈھانپتا ہے، ستر کو ڈھانپنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، عریانی اور بے حجابی یہ غیر فطری بات ہے، اور جانوروں کے ساتھ ملانے والی بات ہے انسان، تو یہ دوسرا زینت کا باعث ہے، کیونکہ الناس باللباس، لوگ تو لباس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لباس کے بغیر تو کوئی زینت نہیں ہوتی، تو عورت بھی زیب و زینت کی بنیاد ہے مرد کے لیے، اس لیے لباس فرمایا۔ اور تیسری بات اخلاقی ہے، عورت لباس ہے انسان کے لیے پردہ پوشی اور عیوب کو چھپانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا سلسلہ رکھا ہے اس کی وجہ سے انسان پردہ پوشی، اور انسان جانوروں کی طرح نہیں ہو سکتا، جس کی بیوی ہوگی وہ اپنے فطری تقاضے کو اس سے فروغ کرے گا، ورنہ تو انسان جانور کی طرح، جانور برینا ہوتے ہیں، تو اگر یہ فطری چیز جو ہے یہ موجود ہو تو انسان کے لیے یہ پردے کا باعث ہے، تو یہ حکمت بھی بیان کر دی، ورنہ حجابی ہے، بے حجابی ہے اور حیوانیت ہے اور بہیمیت ہے اگر یہ بات نہ ہو، کیونکہ قضائے شہوت کی اور کوئی صورت انسان کے لیے روا نہیں رکھی گئی، سوائے اس کے کہ انسان، متمدن انسان ایک عورت سے اپنے نکاح کرے اور پھر وہ آپس کے اندر اس جذبہ فطری کو فروغ کرے، تو اس لیے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے، بعض آدمی سونے کے بعد بھی، عشاء کی نماز کے بعد بھی پاس چلے جاتے تھے بیویوں، اور صبر نہیں ہو سکتا تھا، تو لہذا تم اپنے نفسوں پر خیانت کرتے تھے، ایک منع چیز ہے، ممنوع چیز کا ارتکاب کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا، فتابہ علیکم، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ مہربانی سے رجوع فرماتا ہے اور بندہ برائی اور لغزش سے واپس پلٹ جاتا ہے. توبہ کا لفظ بندے پر بھی بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر. اللہ مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، انہ ہو التواب، اور بندہ جو ہے وہ گناہ کو اور برائی کو چھوڑنے کے ساتھ رجوع اللہ کی طرف کرتا. بس اس نے مہربانی کے ساتھ رجوع کیا اور معاف کر دیا یہ جو غلطی، لغزش معاف کر دی، اور پھر اجازت دے دی کہ فلانا باشرو ہننا، اب تم مباشرت کر سکتے ہو ان سے. مباشرت ملنا اصل میں بشرے کا، بشرے کے ساتھ ملنا، سے جمع کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو. لیکن درمیان میں ایک اور جملہ بھی بڑھا دیا، فرمایا وابتغوا ما كتب الله لكم، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے جو بات لکھ دی. نکاح کا مطلب صرف خواہشات شہوانیوں کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک خاص اصلی غرض بھی ہے،